بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني الإمام صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد قلنا وجدت الجرس ينتبه صلى الله عليه وسلم نكون نيك لفيني فيني يمكن جتا يبيرو سيطوى اللوكو تكنوزي هنا إنما يستوحش نيك يمكن حكمة بدون وحنان إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شاهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء مانام بو غيسه نيغا خامني نيوم نوي عبادي تي موم موي نيغا خامني سينو سان بورو سبحانه وتعالى دا يونو خير خيرتال تي ني جامو يالله لو بار دي جولي دي وور دي سيكار لو بار جانغال فان لو بار ايت سيترا نيونو نونو اك نيغا خامتاني نيوم نوي الزهاد موي نيغا خامني سان بورو دا لينو خيرتال تي ني deudu ñu deudu aduna manam ci moyen manam deudu xef deudu bi tax ñu bi nak moy ñu deudu di dem manam masalan ci all bi di beru du nengo nek nit ñi duñu wala et cetera ñu bo gisee ñu am ben wexcha manam moy ben genre animosité wala sauvagerie manam ak ñaka minantel buñu am ci lepp bepp mbir c'est parce que ñom comme que yalla lañ bëgg yalla lañ yiwul té gisunu yalla ci lepp donc ñom ci lim koy gis rek ci loolu lañu nekk di concentré wu ça veut dire que seen mbir yëpp dañ koy bëgg acc ci li nga xamantene mom moy lu fënu gis yalla té comme ñom gisunu yalla ci lepp loolu mom motax waye bu doon dañuy gis yalla ci yëpp ci lepp dañ ci gis yalla kon manam ki bobu du am manam buñu yek wit di mbir yoy yep wet sauvagerie biñu am part biñu yek par rapport ak yenn mbir manam masala bobu mu xadam dani comme dafa bëgg gis manam dafa am laaj bu mu ci laajon té mbir mi leeru ci bop bi néla moy walu ko xamantene masalan dafa am ay manam dafa am ay jikko yo xamantene dafa wuté jikko yi borom subhanahu wa ta'ala manam parce que bu dafa bokkon ci liñ doon wax ci bir développement bi moy ne mbir mu nek da ngay gis ne amna melo touru yalla yu manam yu lekkelo ak mbir moma de telle sorte que lo gis rek da ngay gis touru yalla yu feñ a travers lolu niki nonu ko gis tamit da ngay gis touru yalla yu feñ a travers mbir mom comme par exemple bo gisé kuy dund nga gis par exemple ne touru yalla bi manam moy ki dund manam al hayy mom mo feñ ci mom bo gisé comme par exemple ko xamne da fay taxaw nit ni nga xamne yalla moko solol touram bobu di xeyum bo gisé comme par exemple ko xamantene xeyna day gis nga gis ne yalla da ko solal tour bobu nga manam mom moy al basir ki gis bo gisé kuy deg et cetera nga top lolu de telle sorte que yow so gisé kokou do gis mbir momu mais comme mbir yep ci tiossane daño ñak manam néa lañ inexistant mbir yep non lañ mel ci tiossane donc sa borom subhanahu wa ta'ala mo len di rangal ay tourum ak melom motax ñuy mel ni ñu mel ngay deg mais sen tiossane moy né amuru yang comme que mbir ni lool la nak yow ce qui fait que loy gis rek da ngay gis borom subhanahu wa ta'ala di feñ à travers lool manam di feñ à travers lool pas jëmum mais ay melom ak turum lool legui nak mom mu ne legui laaj muqaddam bi moy su fekente ne tur bi dafa nek nit ko xamantene dafa yoré jëm wala jikko yo xamantene dafa wuté ak meloy manam lo xamantene melo borom bi la subhanahu wa ta'ala legui ana lan ngay wax boba mbir ni li la dafa am ay mbir dafa am lu important manam quelque chose bobu waxon na la réponse bi mo la joxone xawmu baxam yang koy fatlikou le det mais mom mo nekkon ci wala bok ñu koy battle ko ndax ci jotay bi lañ ko wax won moy ne nit ki du ñak tour borom subhanahu wa ta'ala ne mom mo fenc mom motax mel non sauf que sa borom subhanahu wa ta'ala ci ay tourum ak melum dafa am ñaari volé dafa am volé bi nga xamne mom moy li ñu tuddé jamal parce que tour ya lepp mën nañ leen xat ci ñaari xat yoy mom moy li nga xamantene mom moy wone ak beautym manam moy al jamal moy taram ak majesté ak manam beauté le rafeta manam rafetaay gi moy mbax gi et cetera ci ngay duggal mbolam tour bo xamne dafa aju ci walu yeurumane par exemple xam nga lol ak mbax ak rafet la ak tartar la ak ci ngay duggal lepp lo xamantene masalan njikel comme borom bi moy al ghafur moy ghafar moy ghafir par exemple yoy donc yu nga duggal ci ngay duggal tamit tour bi nga xamantene manam moy comme par exemple le fait que mu nek ko xamantene dafa yaatu nimi doxale ak minde fi ha di yaatal nit ñi ci seen mbir ha ak bax yi nga xamantene mom la bax ci ñepp comme mom moy al basit ha ci ngay duggal manam tour bi nga xamantene mom moy par exemple nit ki su ko soxlawé mu dem mu nangul ko manam bu ko wowe mu wuyu ko bu ko ñaané mu nangul ko mom moy comme par exemple al mujib et cetera et cetera topol tour yalla yi nga top leen ci volé bobu di nga gis lool leg leg mu feñ borom bi nak subhanahu wa ta'ala feño ci côté li nga xamné mom moy al jalal moy ak magay manam moy majesté bi mu andal parce que xam nga sa borom subhanahu wa ta'ala bu boba voilà manam xolal ci jamal legui dina xol damay ñëk joxé ki bobu affaire bobu classification bi après dina laccé dina jël ay tour lacc leen bobu fan lay dugg ci jamar wala ci jalal légui tay par exemple mo xolé né manam majesté bi di nga gis né par exemple qahar ki nga xamné mo note ñëpp fofu lay dugg manam ki nga xamantene mom moy forcer ñëpp mom par force la nek comme ki nga xamantene manam mom moy di nga gis ne al muntakim ki nga xamantene moy mbugalaté han bu nit ñi défé mo leen di pini koku lolu ci côté bal la dugg côté jabal la dugg leena tamit ak yu mel non manam tour yoyu légui man dama leen di jox ay tour laaj leen ban ci ban côté ngeen koy duggé par exemple latif moy ci lewet ban tour lañ koy dugg fan côté la ci jamal la ni ngi non voilà ki nga xamantene mom moy par exemple al jabbar manam ki nga xamantene mom moy jabbar day tek ki nga xamantene monam mom mo nek ci kaw note ñep wa han non boudé nit lañuy tuddé tiran mais boudé yalla la kenn du ko waxé non yalla jabbar ni ngi tek mom moy ki note han voilà manam ki nga xamné moy forcé nit ñi lol moy jabbar ki forcé nit ñi ci lu la neex jabbar tamit dafa am benen lenen lu muy tek parce que al jabru da fay tek ñaar manam moy ki force manam moy forcer mais day tek tamit réparer manam comme ben damu ñu jagn ko defarat ko lol day tek jabru jabbar legi bu boba jabbar fan lay dugg han voilà manam day nek jalal ci ben côté nek jamal ci benen côté legi al adlu ci mandu da han parce que lan mo nek borom subhanahu wa ta'ala melok manuta la ak melok al fadl moy ngeenel bu boba ngeenel ak manuta ñoo fi nek parce que togn munul nek ci borom bi subhanahu wa ta'ala legi boba adlu manam al adlu la fan lay dugg ci jamal lay dugg lolu ci jalal lay dugg parce que dañu kumu xolal kep ko xamantene man akramahu fa bi fadlihi wa man ahanahu fa bi adlihi kep ku yalla teral ci ngeenelum la terala waye kep ku yalla toroxal ci manutam la ko defe manute gi jalal la al hakam mom moy ci atté di atté moy le juge wala le juge suprême kok jalal la non legui ki nga xamantene mom moy afu al afu moy ki nga xamantene manam day boko yorale manam droit yi ngi ko yoral dalakoy bal dalako baye ba nga xamantene wala deseto wala moy la moy jamal ha moy jamal moy ba ki jigeul bal lol ci côté jamal wala moy tar bi ak lan ñu joxe benen exemple ki nga xamantene mom moy legui ñu xol zul jalal wal ikram zul jalal wal ikram wala bok nañ baye bop ba par na jël tawwa ki nga xamantene moy touba ko nangu ki nga xamantene moy nangu toubal nit ñi wala mo len di indi ci ñu toub jalal la ha jamal la jamal la ha ki nga xamantene nak mom moy al qadir ki am katan wala al qadir ki xam dafa am katan jalal la legi ki nga xamantene mom moy al ali ki fete kaw nit manam ki nga xamantene dafa kawé han voilà c'est à dire que donc buñu topé lol da ngay gis né jamal amna jalal amna am yo xamantene tamit manam ay melo la yo xamantene ay manam sifat manam tour la yo xamantene tour lañ mais zatiya lañ manam ci jëmulum ci bopam mais boko xolé soit dañuy jeng jëm ci jamal wala ñu jeng jëm ci jalal comme lu ali biñ wax sank kawé gi borom subhanahu wa ta'ala kawé koku zatiya dafa melo nek melo ci mom manam dafa nek lo xamné dafa intrinsèque ci mom manam du rek melo ni mais non la mel comme par exemple an-nur lèr lan la lèr manam jamal la etc mais même bu fekkante ne tour bi zatiya la manam melo manam jeu ci jëmmi bopam dafa manam touru jëmmi la ci bopam donc lolu hein suñu ko xolé buñu xolé lepp nak hein da ngay gis ne comme tour yi non lañ manam mën nañ leen classifier non buñu leen classifier non nak nit ku nek sa borom subhanahu wa ta'ala da koy rang ay tourum ak melom legui tay par exemple lool mom motax tay so gisé ko xamantene tay da nga gis ci mom mais nak melo ça dépend ci ni mo mel tay nit ko xamantene waxon na la ko ne la dafa da ngoy gis mu nek ko xamne day terroriser nit ni hein yow da ngay gis manam da ngay joxe won règle générale ci tontu bi dama joxe won règle générale bo gisé nit ku terroriser nit ñi di def lu bon diké da ngay xamné yalla mo feñ à travers mom ci jalal yoon manam le fait que mu nek mu manam gis nga for manam ci côté bob manam jalal bi manam majesté par sa majesté la yalla feñ ci mom de telle sorte que mom mën na la def lu bon mën na manam lo xamné manam lu bon manam moy lo xamné day contraire ak say bëgg bëgg yow boko xolé lolu parce que jalal fepp yalla feño ci jalal yeb da ngay gis ne likoy caractériser moy lan moy day nek lo xamanteni du bok manam du depp banexu nit sa borom subhanahu wa ta'ala kon lolu lay feño motax borom subhanahu wa ta'ala xam nga moy day duma waté dafa han ak yu mel non moy al qabid par exemple al qabid moy nga xamanteni moy ñobaté han manam moy ñuk mbiri manam mom moy leg leg fekk nit ko xamantene dafa nekkon ci texé ci xéewul et cetera mu retrécir ko mbir yeb ba mu teunk ñett lepp manam ñuk moy qabil wala leg leg mu fekk xol mu bo xamantene dafa feex mu tejj ko tey ko retrécir ba nga xamantene da koy ñuk manam de telle sorte que manam nit ki day nek de mauvaise humeur wala mu nek ci nakar wala yu mel non yoy moy qabil ha wala nek kon wala bok nit ki amone carton ci dara mu wagnu carton bi tey ko yoy qabil gogou lolou ban melo lan la fan lañ koy duggal tour bobu jalal la donc côté bobu legui tamit nit bo gisse mu yor melo bobu da ngay xamne même bu fekente ni ci nit baxul ci nit baxul hein mais da ngay gis ni yalla mom mo feñ ci melom à travers mom ah lool la té ben affaire amna moy lepp lo xamanteni jikko la wala doxalin la bu fekente dafa bon bonul ci ciosanam mais nit ñi niñ koy jëfëndiko way mom moy li nga xamanteni mom ci lay boné comme par exemple asdurlu toñ xam nga toñ ci ciosan borom subhanahu wa ta'ala dafa wacc jikko bobu manam jikko bobu ñuy tuddé toñ daf ko wacc ci minde fi pour nit ki di meuna togn manam togn moy nga wañi ay droit di meuna wañi droit bopam pour ñi ci dess jariñu wala togn manam mu meuna togn bopam pour ñi ci dess jariñu lolou kay jikko ju rafet la wala bok muy meuna togn bakkanam pour mu meuna nek ci jaamu yalla manam parce que bakkan bi soko baye nonu rek mu nek ci lu ko neex lu ne meuna c'est mon droit day daal nek ci lo xamne da fay wute jaamu yalla donc mu meun ko togn sa borom daf ko wacc legui nak ki nga xamantene mom mo manam nit ñi ñoy ñoko jël jikko jojo legi sopp ko wulbu ci ko def ko lan yobbu ko ci fi nga xamantene moy ko dem bi baxul yaangi def nit ñi nonu tay bo xolé tay par exemple jikko du melne nay borom soona la daf ko fe wacce pour nit ñi nay ci def lu bon manam deug na ki man li nay ci def lu bon wala bok manam wala bok ñu mëna ti manam nay par rapport ak ñom seen bop mais pa biñ ko wëlbeuté nak au lieu ñu yamalé ko ci seen bop ñu wëlbeuti ko diko jëmé ci nit ñi fofu la problème mi nek lu dem nek iñan sa borom xala da ko wacce comme li yëneñu bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi la hasada illa fisnatayn manam ñaar rek lañu wara iñan manam moy iñan bi tekki lan ñe ñaar moy ñi nga xamantene ko xamantene yalla sa borom subhanahu wa ta'ala da ka jox xam xam mu jël ko jëfëndiko ko a bon essai hein koku manam dang koy iñala manam dang koy ñi ngir lool mi ki nonu ak ki nga xamantene da ko jël yalla borom sa da ko jox alal ju bari mu diko jëfëndiko tamit mom tamit ci fam ko wara jëfëndiko we koku tamit dang koy manam iñaan gogu nonu mais biñu démé ba nga xamantene nit ñi nak légui daño iñaan manam moy dañuy bëgg xéewalu nit ki toxu han duggé ci ñoom ñi ñew ci ñoom fofu nak la problème bi nekké manam c'est à dire que kon sa borom subhanahu wa ta'ala jikko yi bimu leen waccé wé daf ko waccé mu nekk ay jikko yi nga xamna dafa lan daño bax ce qui fait que nit ki yow soko gissé mu yor lepp jikko bo xamanteni dang ko giss mu yor ko té jikko jodi di tektale benn ci melo yi nga xamne borom bi rek moko wara melo wo comme jabar nga gis moy li ñox tiran yow do gis ne ki tiran la manam naam di nga gis lolu mais da nga wara djigi affaire bobu gis ne kat borom bi subhanahu wa ta'ala mo feñu minde fi a travers mom ci bobu melo manam yow al jabar mo ngay gis manam moy kan han kan moy al jabar borom subhanahu wa ta'ala so gisé ko xamantene da fay ñew di ngandalu ci kanamu nit ñi di reey reeylu di ci et cetera kan ngay gis al mutakabbir moy yalla batay ay touru yalla la ko bo gisé ko xamantene dafa japp ne mo fété kaw nit ñi di jema maam ba paré diko doxal yow al mutaali ngay gis manam ki nga xamantene mom moy ki kawé ci kaw minde fi manam da ngay gis lepp nek ay meloy kan borom bi subhanahu wa ta'ala bu muy feñna bu manam bu ak ay turum yu feñ a travers minde fami bam no muqaddam leer alhamdulillah ben ñaarelu ñaarel hikma bi nga xamne mom lañu gissol moy abaha lak an tanzura fil mukawanat wama adna lak an taqifa ma dhawatil mukawanat sa borom subhanahu wa ta'ala daganal nala permettre nala ngalan ngay xol jeme ci minde fi nekete fi waye permettre lo ngay taxaw ak jemi nekete fi manam yalla sa borom subhanahu wa ta'ala permettre nala nga xol nekete fi ni mais bo len do xolal melo yalla ak manam de len xol en tant que lan manam borom subhanahu wa ta'ala ni mi feñ a travers ñom mais bu len xol rek comme ay jëm mi ki yoy gis manam di contempler rek ak di biyeum rek te ci mbir wi rek ci ngayam moy comme li liñ doon wax ci proverbe bi diko wax ne moy sumay joxoñ wër wi ki nga xamne mom borom xel mu gatt la mom au lieu mu xol wër wi waye mom baram bi lay xol alors que bima joxone djublu mo ci won lan mu xol baram limay djublu won moy mu xol lan fi baram bi djum te moy wër sa borom subhanahu wa ta'ala tamit lepp lo xamantene daf ko fe tek mu nek mindeef daf ko fe tek pour nga gis lolu gis ko mom a travers lolu manam lolu daf ko jël def ko ki ray def ko tamit manam parce que mom nonou rek mu roko gis ak mom même ak ay melom nonou bala nga ko don gis da ngay gis manam dafa am rideau ñun def yépp nak da len tek ñu nek rideau bo xamantene ay ki ray lañ yu dox ci digënté mom ak manam ba tax pour nga mën ko gis a travers lolu xolal jant bi ak nimu manam ak gis nga nimu bare ndariñ ak fi mu nekké et cetera ha mais téréwul boko bëggé xol ak say bëtt sans kiray du mëna né manam bo xolé fixé ko sa bëtt du mëna né donc da ngay tak ay lunette wala yéna gëna pour nga mëna ko xol borom subhanahu wa ta'ala manam mom dan manam gis ko atta nuñ ko directement mu tek mbolé mindi fi nak ñu nek ay kiray yu dox suñu digënté ak mom hatta suñu bop kiray lañ par rapport ak mom hatta xam xam ci bopam kiray parce que yow mom ak xam xam bi manam yow xam xam bi nga xamantene à travers mom nga ko xamé loolu lu dox su digënté la ak mom kon yow jël loolu nga def moyen pour xam ko mais bul jël xam xam bi ci bopam manam mu nek objectif mais la borom bi nek objectif bi niki nonu xam li nga am li ñu tuddé ma'rifa manam moy xam gi ng koy xam mom borom xala ci ay turum ak melom lool yëpp tamit waru nek ki ray bu dox sa digënté ak mom lool motax lo ci def objectif rek mu dox sa digënté ak yalla hatta fatu ba ci maqamay luñu kawé suñu nekké sa objectif rek dox nañ sa digënté ak sa borom lan mo wara nek sa objectif yalla daf la bindu pour mom tek fi lepp pour nga diko ci gis mom waye du pour lenen def lepp pour mom mu feñ à travers yoy mais pas pour yoyu feñ manam nga ñu yam ci yoy rek bayiko mom yalla borom subhanahu wa ta'ala wa legui hikma bi nga xamne mom lañuy ha mom lañu wara gis moy mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka bab al-unsi manam sa yo xamantene mata sa yo xamantene awhashaka ngay allo na min khalqihi ci minde fami borom subhanahu wa ta'ala manam moy sa yo deme ba nga xamne borom subhanahu wa ta'ala dafa def bo minde fi ah da nga am ben sauvagerie bu dox sen digeunte manam moy ak ñak moy contraire wittal xam nga tay buma ne dama witt bat bob limi tek ah mo ba dama witt ak witt gogou non sa borom subhanahu wa ta'ala suko defé ba nga xamantene yow do gis dara manam do ya minde fi da ngay yek ben distance bobu nonon am sen digënté faalam xamal ni annahu naka mom bur yalla yuridu dafa nam an yaftaha ci mu ubbil la ka ñel babal unsi manam buntu wetteliku bi ci mom yalla kessu manam sa borom subhanahu wa ta'ala bu fexé ba nga xamanteni nit ñi dañ lay wetal dafa bëgg nak nga wetteliko ko mom kessu c'est-à-dire que ce qui veut dire que ni la lool mom motax bul japp ne manam comme xam nga bo xolé yi ñu wessu dafa la doon wax ne la minde fi ci seen bop bo len xolé loy gëna nek ak borom manam loy gëna nek ak minde fi bo gisee ñi nga xamantene ñoom xeyna sa borom da leena xir ci yenn jaamu yalla yu bari ci cieur yi motax ñu wax jaamu yalla cieur yi ak yenn deddu yi aduna yi dem sori dekk ci all ba nek wala bob nek ci kibi wi fofu di xalwa et cetera c'est parce que ah dañu gisul ne lan manam ke ni minde fi dañ leen di wettal parce que bo gisé ñu gis né mindeef yépp dañoo da lay di wétal manam amuñu ben attirance par rapport ak ñom c'est parce que dañoo gisul yalla bi leen dëkk manam yalla bi feñ à travers mindeef yow leen gisul buñu gisone yalla bi feñ à travers mindeef yow duñu soxla dugg xalwa pour mëna wéet ak yalla parce que bu fekkante né dama nek fi ni japp né buma démé ci neeg bo xamantene man rek ma fa nek tok di zikkat ci lay wéeté ak sama borom c'est parce que buma nekké ak lenen ak ñenen duma gis né damay wéet ak sama borom en même temps manam mëna wéet ak sa borom andak ma ngi ci bir xum bay bi ak bu mbay bi dëgg waay buma nekké ci bir hein waay buma nekké ci bir xum bay mom hein ah gis lepp nek fi mindeuf yep nek fi ni muy gis yalla a travers ñom en réalité deñuma ci di wéet ak sama borom li donc man mindeuf yi nekatuñu lan manam wéetal dama dañ ma wéetal mindeuf yi légui dañ ma lan dañ ma manam dama wéet par rapport ak mindeuf yi parce que amuma ben gisuma dara manam awuma ben relation directe ak ñom mais ki feñ a travers ñom la amal relation deng wala lolou ben la benen bi nak mom moy leg leg tamit nit ki du am lolou ga mais mindeef yi ci dess yep daño dem ba nga xamantene dafa am ben distance bu dox par rapport ak ñom sama borom subhanahu wa ta'ala may ko yeb lolou ne amna distance bu dox par rapport ak mom par rapport ak yeneen mindeef yep c'est parce que tamit dafa bëgg bu lolou amé mu da ne ah comme man nit ñi xam nga tay nit su ñaké pexé deug fan lay laqatu ci ginnaw borom ha fexé jeexna nañ xaar yalla yalla rek ka fi dess bi do bo demé ba nga xamanténi da nga wit par rapport ak mbindef yépp la ngay kan da ngay bëgg wétal tout le même parce que wétal ñepp ko bëgg ha nit loolu tax ñu tuddo ko ma bok nak ci li tax ñu tuddo ko insan ndax al uns baat bi mi ngi mu jugé ci al uns bi tékki lam ak wétaliko motax ñu xam nga nit lool la manam nit dafa manam naturellement ak wirtuliku dafa bok ci mbirum lool mom motax mënul dund luul en société pour mu nek nit d'ailleurs motax nit ko xamantene sociableul mënul dund en société mënul dundalo nit ñi dañ lan ki du nit ah koku du nit dof la wala koku du nit han day manam parce que d'ailleurs même nit ko xamantene dafa dëkk ci all bi tay par exemple bu ñëwé ci benn dëkk bu grande ville boko gisé rek da ngay xamné ki dëkk fi lutax parce que wul na manam dafa dul manam mel comme ni ci dess motax nit l'homme est un animal social manam animal social bob manam ki bobu nonu caractère bobu nonu nek ci mom lolu motax bok na ci li tax ñu tuddo ko al insan manam baat bu jugé na fofu han légui na sa borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg so gisé bo gisé né manam daf lay détacher par rapport ak ñeneen ñi ci dess mindeef yi mu lay détacher par rapport ak ñom c'est parce que dafa bëgg nga jël ko mom kessé nga wétali ko ko lél mo légui muy sharh hikma bobu mu né fal abdu min sha'nihi an yatahammal al adha min jami' al anam ويشهد أن ذلك من رحمته به ونعمته عليه حتى لا يركن إلى سواه ومن عادة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه وأصفيائه أن يسلط عليهم الأذى في مبتدا أمرهم ثم تكون الدولة لهم آخرة بل وإذا ظهرت كرامته في بلد وصار أهلها يمدحونه ويتوددون إليه ويعتقدون في تحول عنها إلى غيرها ولأن الدنيا ليست بدار إظهار الكرامة بل كل فيها مشغول بنفسه مطالب بالتكاليف الشرعية فمن طلب فيها الرفعة والاستعلاء خرج عن عبوديته لله ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا إلا بما أخبر الله تعالى به مع علو مرتبته ولولا ذلك جعلنا قدره العظيم ومع ذلك فإنه لا يظهر مقامه الخاص إلا في الآخرة أما ما ظهر في الدنيا فهي قطرة من هذا المقام ظهرت للخاصة والعام قال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاك الله خيرا فقد كافأتموه من فلا عبد جامي من شأنه لا بوك جيميرم an yatahammala ci muy garda jo al azalar min jami'i ci ci mbolé wal aram minde fi manam jam dafa bok ci mbirum moy day war di supporter lepp luy lor luy tukki ci minde fi wa jam dafa bok ci ay mbirum deug deug pour mu incarner jam gi mu nek jam parce que jam moy lan jam xam nga jam en fait sans borom subhanahu wa ta'ala bo gisé yu bari mu tek ko manam lenn lu ci nek tek ko par hasard xam nga ak jam ci bopam ak jam on ñu ñam esclavage dang ko tek pour ngay gis à travers esclave bobu ak nimuy doxal ak niñu doxale ak mom ak mom nimuy doxale nga gis ko manam nga ni ah d'accord comme est man nak jam la man tamit comme nit ki di doxale la wara doxal c'est à dire que ab jam mom du mom momul dara jam momul dara alalam dan ko mom manam kiko mom moko mom ha jam meun nañ ko ligéylo 50 heures par semaine wonlu ko te duñ ko fay deureum manam parce que amul salaire jam du am salaire jam meun nañ ko tek manam choono wala problème aduna yeb té du taxaw naan damay laaj samay droit manam lool moy jam du deug voilà légui nak yow borom subhanahu wa ta'ala bimu téngé loolu nga gis ko ci nit par rapport ak nit ci digënté nit ak nit manam mindeef ak mindeef mu lay won à travers lool que ni yow da nga wara yek sa bop par rapport ak sa borom né yow ni nga mel lool du ko gëna graw lepp lu ñew legi nak su fekente ne jam bi mom yek na ni lepp lu am ci aduna fi nekk te dara amu fi luddul ay tour yalla ak ay melom lepp lu ma gis ay manifestation tour yalla la ki melom suma gisse lu meunti ñew di tukki ci minde fi duma ko xole comme etan ci waji daf ma yapp wala waji dafa soxor mais damay gis ne yalla moy feñu ci ay jalalam hmm a travers waji jeex man lool rek lay gis ce qui fait que ni damay daldi am ben gis nga damay daldi am tranquillité non damay nopul c'est à dire que lool bok comprendre ay problème yu bari gaay di nekk yow do ci bok yu bari gaay nekk do ni bok legui jam na dafa bok ci ngirum muy def lool mais andak ne day gis ne mom day nangus day supporter mbolam lor yu tukke ci minde fi waye way yashhadu day sede manam day témoigner day gis ne anna li wer wor moy kat zalika bobu le bir min rahmatihi dafa bok ci yermande borom subhanahu wa ta'ala bi hi ci mom wa ni'matihi ak xewolam alayhi tawm han hatta mede la yar ko du sukandiku ila siwahu ci kenen ko du yalla manam moy xam nga leg leg nit xam nga gisoon nañ ben hikma moy al i'ta'u min al khalqi hirman wal man'u min al haqqi ihsan gisoon nañ ko manam moy nit ñi buñ la joxe en réalité ak xagn la waye yalla bu la xagne jox na la rafetal la jëm ci yow ana gisoon nañ ko manam parce que lan parce que bu fekkante ne dañ la jox nga gis ne mbir mi kat ah ci jaamu yoy ci mindeef yoy rek lañ joge manam mindeef ci ñoom la affaire yu joge gisoo yalla ci ginnaw loolu day tax yow nga japp ne ñoom lañ wara sant ci ñoom lañ wara gëreum ñoom lañ wara yému ñoom lañ wara ah ce qui fait que loolu xagn nañu la sa xol aju ci yalla lol xagn nañ lako te lol moy li upp sol moy sa xol wara aju saasu ne ci yalla alu ke yalla bu la xagne dara day tax ni geuna delu wat ci mom kon nak ak rafetal gumu def la para bu mu la defal la li gis nga mini ki nak fi nak moy lor yi yow bu la manam kon yow mbolam lor yi tukke ci minde fi non seulement dang koy supporter waye da ngay gis na nekete li moy jëmmé yërmandé borom bi la ak xéewal bu mu taf ci man ndax la ndax da fay tax ba dootu mu sukkandiko ci kenen ku dul yalla lolo tax lolo la may may manam kon lolo xewul borom la ak yermane gu reey la ci man Allah Allah denga wa min aadal bok na ci aaday Allah bu yalla subhanahu tuddo mak sala ngam gata gala mo wataala de gawna ma am biya and ak yenen tammi was ya ya ko ñow way selam ñi ci jam yi an yu salata simu khirtal alayhim ci ñom al adha ak lor fi mubtada ci tambal ak amru yim seen ngir gis nga yenen ti yaram salam fofu de benen daayira ngi fofu du ñom kassat deng yenenti alayhi salatu wassalam ak wali ni ñu sell ni ñu yalla sellal deug ta tanule senu tambalik mbir saasu na lay compliqué day jafé ba ku xamewul sax ku xamul sax da nga fokk mi ñi mom alquran ba faaw sen affaire do lu baxati manam ci ki lañ de ni ah waaw ñom sen dara du dox parce que lor yi day wacc ci sen kaw sa fu ne lor moy sen tambali ngir day metti waye summa top nak ginnaw gi takunu mu dadu mu jeun mu nek nak ad dawlatu manam dawla moy mbir mi bu wore ba yex ci wat ñom moy tour moy le tour et a eux voilà walahum ñeen len akhiran ci mujjeentel bi manam kon seen début moy metti yalla di len tek ay toono di len tek ay ki hein affaire yi lor yi di yexi ci ñom lool nitu yalla yep la nak ñep la manam lool yoonu yalla mo mel non lool mo motax su fekente ne nit ki bugul lolou diko fekk ci ay mbirum ci bo mu teela noppalu ji xoori ji benen affaire muy ligel parce que mbir mi non lay demé sauf que nak sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am luñu wax al lutf manam ak lewet bu particulier bu mu amal ci talib sidi ahmed tidiane yi radiyallahu ba nga xamantene même bu dé lolou dañ koy am comme ñi ci dess sauf que après sa borom subhanahu wa ta'ala daf ci tek ak lewet bu ri manam ñoom mën nañu dund nat yu gëna metti yu gëna tar and ak ne daf leen ci bolal ak mbir manam da ci da koy lekkale mbir yo xamne day tax mbir mi alléssew manam day am allègement manam ba nga xamne dañu metti ji duko taxane metti nonu duko taxane metti non wa Allahu min Allah lutfun qad yahassu bi damanat as-sidq khayrun min lat-din yalla deng muna balli fi nek wa idha zarat su feñe karamatu ak karamam manam ay miraclam ak maggayam fi baladun ci biro wa sarat mu mujjo don alo ak ñoñam manam wa dukk bobu yam daxuno ñukay tag way tawad da don ta ñu am ak joxel gu tar ila yi jëm ci mom waya tax do na ci ñu am pass pass fi ci wajjo do taxawale day daadi wolbu ci gu rek day daadi toxu anha wolu dekk gogo ila xey da dem ci benen dekk wa lolu mom beurene ci nitu yalla ñu doxale non nga xamantene suñu deme ba nga xamantene dañu nek ci benn dekk ni ba dekk bo wala yoy bañ affaire bi comme début bi day metti buñ dama bala nit ñi parce que au début non lay démé tout temps gaay way ki dafa doj quoi mom légui dafa tambalé na han voilà dafa sauf quoi mom bala ma dé mu ñu bolé ak yalla han ki han wa ak julé yu bari han ki nangam xalé bu tout bu tollu ni mos han manam et cetera mom dafa japp ni mo ñu gëna gëm yalla quoi wala affaire yi han ak et cetera manam yoyu du ñak lool du ñak manam so nekké ci yoonu yalla tout temps surtout début bi do am reconnaissance manam parce que nit ñi dañuy japp né tout temps comme que yow ya nekkone fi demb wala yow ya ki donc yow non c'est impossible nga xey xey rek wa wala nga mel ni wala yow wa ce demb fi demb fek wa wa xamna lu la yow et cetera manam et puis duñu meuna comprendre ne que ni yoonu yalla wala yalla amul considération yoy donc ce qui fait que ni manam dañuy dañ lay jema buñ xatal et puis dina jema te courage dina xëccat ci yoon wu ndëkk wa dañ nan dañ lay jema parce que lool moyen bobu dañuy jema ut ay moyen de pression ak psychologiquement nan lañuy fexé ba agir ci sa psychologie pour nga baña gëna avancer ci yoon wi nga dugg wa dañuy bëgg nga gëna nga déllu ci wat nga yam affaire yi ndank la dañuy ñëwaat ñëwal après ñu bolé wat la cër chaxane ñéké won et cetera manam ñom loolu lañuy bëgg té loolu nak ñom xex lañ koy def bataay lañ koy def mais bo gëna dem nak ba nga xam tane légui da nga am nak da nga sax ci loolu ci jikko ju baax joju ci sa manam ci sa yoon bu bes bi ha ba nga sax ci ba gaay xam la ci nak bu baax légui nak ci lañu doga commencé am reconnaissance ci lañu doga commencé am reconnaissance mais début bi do am reconnaissance bobu wa deuy mom duma ne mom diga dem ay at après ñu nga waaw ki de legi ki de legi nak ñu mujj ci dañuy fo non rek lan lay mujj jappé so dem ci ndemé nak bu am ci yow pass pass nak bu gëm la gëm ni ah waaji tabarakallah nangam borom subhanahu wa ta'ala feñal terangam ci nit koku ak yu mel non legi nak manam lolu moy benen étape amna ci nitu yalla ñoo xamne bu mbir momu amé nak dañuy toxu dem ci benen dëkk dañuy dem ci benen dëkk parce que dañuy bañ lan dañuy parce que dañuy bëgg nekk ci xaal bu ñëkk manam seen xol aju rek ci yalla mais lool mom moy kon da nga ci déggé ni lool ñi nga xamantene la ñom tentation bobu amna ci ñom mais ñu seen tentation amul ñom amul lool amul ci ñom mom ñoñu mom dañuy mëna nekk fi ñu nekk comme niñ ko waxé won ci jotay bi yesu yakarna wala benen bu ko jitu moy né deug deug kuy doga tambali ci yoon nitu yalla yi mom tay par exemple soy wax ci mom lu rafet diko tagal yoy day gêné wu affaire bi dakoy metti day manam parce que day yeg né dafa bëgg manam bugul kuy manam prestige et cetera mais ku dem ba sori ci yoon nitu yalla yi sokoy tag wala ngay wax ci mom lu rafet day contane parce que limi contane moy day gis né li terangala bu ko yalla defal ebbi tamit li ñuy wax yépp du mom yalla la yalla rek manam ndax mom gisul lu mu approprier bopam lu ko yalla rang rek la gis le gis gisul lu mu am lo tax muy contane deng mo ne la wala anna te da fekk na adunya aduna laysat nekkul bi daru ci keur iwar feegal al karamat karam ay teranga ay ki manam du dukk xam nga keur go xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala ah bo gisé buy fay ñu ñigëm nitam yi fan du len fay manam lim len di fay du len ko fay aduna aduna dafa am rek lu mu fi feñal mais seen fay deug nekkul aduna aduna dafa tuuti pour manam aduna dafa tuuti ba paré amul doole pour mëna contenir té li yalla réservel manam ci fay récompense bi mu la bi mi defal gaay yu bax lo tax du aduna la ngoy fay waye aduna tamit dafa amul valeur ci yalla lolou mom motax yefir mën fi am li fi julit di am lan la sang gis yefir bo xamne dana fi am lo xamne julit yu bare bare amuñu motax amuñu amul aduna du keur gu mel non bal li fi nek kullu lepp bepp mbir fi a ci aduna mashhulun aji soxla wolo bi nafsi ci bopam manam mataliba ay chakutif manam lepp lu nek dafa am lo xamantene manam mom lepp lu nek ci aduna dafa am lo xamne dañ ko ko preoccuper lo ci ay chakutif bi takalifi sharia ci ay togu jeuf yo xamne sharia moko tek manam sharia aduna bi lepp lu fi nek tamit dafa am no wara doxale ak mom no wara sharia dafa am lum lay ci teureul neena li ni ngay doxale li bo ci mbir mi ni nga wara doxale et cetera motax fa man talaba kep ko xamne sakuna fiha ci aduna arifata yegati ko wal istala ak kaw kawelu kharaja day dal gennan obudiyatihi walif ak cielalu mbumu jamum lillahi ngir bur yalla hein kesse manam normalement nit su nekké ci aduna wa man di fi wour parce que xam nga jam moy ko xamantene mumu jamom manam xolam daf koy acc ci yalla torox lu ci karamu boromam parce que abdu al ibadat moy lolu mu al ibadat moy ghayatut tazallul moy dayok toroxlu lolu moy al ibadat ak jamu baat bob lolu lay tek manam moy dayok lan toroxlu lolu mu ñaan tariqun muzallal manam muabbat tariqun muabbat bo gisé aw yoon leg la ngeen gis ko ci mbedd mi fu ñax yi di sax lu bari ñu yag fa jaar difa yag jaar difa yag jaar bo gis ne fofu day mel suuf so xamantene mel na ni han fofu ñax du fa sax day mel ni mom fofu ñax du fa sax ndax dañ ko joggé ba nga xamantene day def aw yoon han lolu mom moy yoon wo xamantene dañ ko toroxal manam dañu yag di joggi ku ne lay jaar ci kawam lu nek di jaar ci kawam muy supporter di supporter ba nanguuta am dara nanguuta am ñax nangul dara loloy jam manam baatu jam fofu la joggi ci lolu manam moy nit ki dafa wara nek ko xamantene day wacc bopom rek ci kanam borom toroxlu jeex li rek ay mbirum lolou nak motax muy nango supporter du wax ne dama am droit lolou tax bu la yalla ne defal nangam yalla bu waxe ne li farata la ci yow dama lako digal amul nan pare wu je suis pas encore prêt bon tu sais lolou amu ci yalla momako wax man jam la c'est à dire que lolou moy jam manam moy ko xamne day wacc bopom ci kanam borom ci gep kanam loloy jam legui nak nit ko xamne da fay bëgg nak di am ci kaw suuf bëgg fi ak yëkëti ko bëgg fi privilège bëgg fi ay prestige bëgg fi ay magay bëgg fi ay tour ay titre yu bari ñu ko fi dox koku genn na ci qualité ñamam ji mu nekk parce que ak jam du wut lol jam da fay lan da waccé bopam alam tara khana giso an rasulullah an nawal yalla li sallallahu alayhi wasallam lam yukhbirna khabaruni illa lul bima ci nga xamantene akhbara khabarna allah bur yalla ta'ala ak koy bi ci mom ma andak ulu fi tawet martabatihi martabam xana gisoo len ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sa borom subhanahu wa ta'ala martaba yu kaw yi mu ko jox yep woné wulen dafa woné rek li nga xamantene mom la sa borom subhanahu wa ta'ala xabaré te walaw la zalika sulu won lolu jahilna da na nu reere qadarahu ak dayo al azim bu mag bi lolu mom moy amatu nas yeralti bi sallallahu alayhi wasallam day doxale no xamantene leg leg da koy def ñepp diko gis mu general am yo xamantene da koy doxale pour ñi nga xamantene ñom ñoy elite bi am lo xamantene daf koy def di wone ni ni lañ wara doxale li nga xamantene da koy def di wone ni ni lañ wara doxale moy ne mom and ak dayo yi ni mu kawé ci yalla am na rek lu mu ci xabaare té moy li borom subhanahu wa ta'ala wax né wax ko wala bok mom ci bopam mu né yannabi sallallahu alayhi wasallam wax len nangam mu xabaré lool nak pour ñu xam ko la au moins mais suru lool yannabi sallallahu alayhi wasallam lool mom motax même bo xolé comme so xolé salatu ala nabi salatu ala nabi moy julli ci yannabi sallallahu alayhi wasallam andam na alquran waccone na pour wax na lañ julli ci yentim sallallahu alayhi wasallam jangalu ñu non lañ julli ci mom sahaba radhiyallahu anhu ñew laj ko ne ko xam nañu de ñu ñuy selma lay ci yow lo xam nañ ko da nga la assalamu alaykum nangam nak mais julli bi nan la mu dog leena wax salat ibrahim manam nga gis ne ko dafa manam wacce gi mu wacce bop modestium motax xabaare wu ko ci début bi benen mbir bi moy lu demene ke nod xam nga nod dafa bok ci li ci ne allez viens tu viens tirer ce près de moi ah legui xolal nod ak li xam pourtant ak ni ñu amé solo ci julli sax rek déjà ak ni mu symbolique yaronte bi sallalahu alayhi wasallam jangaluñu ko dafa bayyi nonu rek ba am ñuko gënt abdullah ibn zayd ibn abdurabbi sayyidna umar radhiyallahu anhu ñoo ñu gënt ko mu doga wax ne waaw legui noddu le te bo xolé hikma bi ci nek moy le fait que mu am ci bir noddu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam tuddu giñ ko ci tuddu dina def tuddu giñ ko ci tuddu rek jangale wu ko dafa bayyi non ak solo gi mu am solo lolou moy leg leg kon day feñal côté modeste bobu côté wacce bopam bobu côté ni mom jam la effacement bobu ci kanamu borom mom xana wa taala abdul jam la xamone nako parce que dañu ni la ko deggu won ci asaman après da ni waji ni li du nord du ki du du gint kessa manam hada ru'yat haqq li gint deug la daal wax bilal na non na note parce que mo gëna neex baat mo gëna jotale baat mo gëna jotale baat fi nga xamé ne tamit ko ni bilal baatam dafa leeron dafa leeron parce que li le fait que sahaba ay radhiyallahu anhu ak ni nu bare ñu tan ko ci mom ndax mo gëna jotale c'est parce que aussi ni mi waxe dafa leer ci nga xamé ni sinun xawma ay sin and bilal sin sin ande bil ashi wa joju bok na ci matta baye xal ha manam xam nga dañ doon wax ne parce que dañ doon wax ne bilal radiyallahu anhu manul wona wax ashhadu la dañ wax wa asadu legui nak gaay diko retan voilà légi ñukoy réel ñu tib sallallahu alayhi wasallam di leen wax naan leen sin bi ta yalla sin la mais wax joju ma ta baye xal parce que su doon lool la dina tan kenen wax lool min waaw lool dañuy wax na ab hadith la waaw légi amna tam bëral affaire entre parenthèses fofu ci biir histoire nord bi tawit bu ma ta baye xal moy wax gi ñuy wax ne sayyidna Omar radiyallahu anhu dama leen fekkon mom bi mi ñew di tupsi dama ni won gaay noddu gi ngeen di noddu ni de noddu leen manam wax leen ci kaw ki leen manam ñu noddu genn leen ngeen noddu ci kaw bu baax ci kaaba bi ndax manam dañoo ragalon histoire bobu rek lolu tamit bo xolé cours de l'histoire di nga gis ne lolu mënul nek lutax mënul nek parce que julli rek déjà waxuma la noddu dé bi nga xamantene julli nañ lu yag noddu doga ñew ñu doga noddu waxu ñu lool mais julli rek déjà mi ñu koy wax ñu koy commencer indi ci ci kan fukki ak après yenenbi sallam bi mu nekké yenen ha 10e année manam moy danaka 2 ans manam wala sax 11e année bi ba wa 10e bi parce que ci la Isra wal Mi'raj amé ci la ragnan gamé donc ce qui veut dire là ce qui veut dire que ni ah bo xolé té bobu ñu bëre bari tout nak julli rek ñewagul waxuma la nodd télé Sayyidna Omar radhiyallahu anhu ni tout juste après ci 3e année bi donc bo xolé bom 40 personnes mo len matal 40 kon ci nga xamé ni mom mayna len fit ga né nak noddu bokku ci mayna la len fit ñu genn nangam manifester wu tout ça parce que comme mom mi ngi ci bir gaay ku len créer té mu créer la ak yu mel non mais nak noddu gi nak mo bokku ci parce que ci manam dafa manul la né manam ci manam ma possibilité matériel bi mo amul mais wax ban ah lolou yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam moko jangale ah ci makka fatku makka moy hadithu nagala tuddu voilà abu mahzura radiyallahu anhu ci lako yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam jangale parce que daf ko fa fek daf ko rombu jour makka muneko kayma mu ñew mu jangal ko bimu tup se ci mom mu jangal ko nord mu répéter mu me mu jangale ko ko non mais sinon nord bu ñëkk bi amul won lool motax ñaari xéetu nord ñu am voilà wa xam nañ su nekk mbolo nek jakk parisan xam nañ kuy jité imam bi bu ke tané légui est ce tamit ki wara noddu nek wara tan ci gëna neex baat wala ko ci gëna baatam gëna waaw ci lañ koy xamé exactement ni ñuy tané ki noddu parce que daf ni dafa wax né loolu tax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam né parce que bo xolé abou mahzoura bobu radiyallahu anhu loolu lo tax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam tan ko parce que dafa gis ni mu nimuy waxe mu jangal ko noddo bo xolé tam li tax mu tan Bilal radiyallahu anhu moy lolu tamit n'importe qui munul do non bu fekenteene amna ku man ku ko xamantene batam da fay kawé te dafa neex bat et cetera wala batam da wax am dama gëna leer et cetera kokku lu ñuy tan ci kaw ki nga xamantene mom bu wala comme Seydou Momodou tabarakallah mom non wala ak ñom señ djibril ñom ah ala ñom wala ñom señ fallu ñom ah wala ak sala la ay ah ñene gay jang arab sa wax mo gëno la wala donc lolu wa lol parenthèse lo ah lol parenthèse lo ci côté fiqh bi deug legui mu ne kon lolou su amul won gis nga kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo xolé noddu lolou mom ngay gis ne moy hikma bi nek ci ginnaw jangale wu ko manam wacc gi mu don wacc bopam effacement bi mu don am kanam borom manam nepp won kuy ku reuy kuy prétentieux et cetera hein mais leg tam mu utiliser benen xet bi moy di wax deug nak mom moy kan ak ngeureul yu ko yalla defal ak leg yu ko yalla wan ak yoy motax ngay gis nitu yalla ñu am ñaari volé yoy ñom tamit dañu am volé wu leg hein ah nga gis ñu modeste and ak humilité effacement bo lu fekke ci bir nit ñi ni rek da ngay fogg ne ñom ñi ci dess ñoyam te suñu wax tamit dañuy dañuy am ben ki ak nit ñi manam ubbeku ah di kaf ak ñepp mëna rét et cetera rétane ñepp mëna nek ak ñepp andak cër yu mak yi leen yi ñu xamne seen borom waxuma la yi leen yi ñu xamul mais ñom yi ñu xamne seen borom tax na leen té lu ñu gën di jégué yalla di gëna wacc seen bop bu doon amna ben jikko bo xamantene wilaya lolu daf ci and bu doon amna ben bu ñuy mëna tuddu nek li mom manam mandarga la bu koma ci mbolam nitu yalla yu magi dañuy wax ne mom moy modestie ak humilité ndax lu ñuy gën di kawé ci walu yalla dañuy gëna xam seen borom subhanahu wa ta'ala xamni lepp ndegata ci yalla rek ce qui fait que lepp ngeneel yeek xewal yeek lepp dañ koy jappé rek comme si étant lo xamantene ci borom subhanahu wa ta'ala la jogé mo tax do leen gis mukk ñu nekk ño xamantene dañuy jaay kenn dal ba paré dañuy gis ne ñom lepp lu feñ ci ñom c'est parce que feñ na tabir ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lu feñ ci ñom ci ngeenel dañuy gis ne do feñ ci borom subhanahu dafa jugge ci borom subhanahu wa ta'ala ba paré tamit lepp lu nit ñi gis ci ñom ci lu baax dañuy gis ne ci ñom la ne mais pas ci ñom parce que en réalité nitu yalla deug setu lay doon par rapport ak yeneen nit ñi nitu yalla deug setu lay doon par rapport ak yeneen nit ñi lota bu la sa borom subhanahu wa ta'ala xewele may la nga bok ci ñi nga xamantene da ngay reconnaître borom gëneel yi seen gëneel di reconnaître nitu yalla yi seen cër yi leen yalla defal do fekk ne yow ci ñom nga bok yalla sayyid abou yazid al bistami radiyallahu anhu don wax nan so gisee wala sayyid mohammed ibn arabi radiyallahu anhu so gisee ko xamantene dafa am pass pass bu wër gëm waxu nitu yalla yi deggal len sakul ci mom ñaan parce que ay ñaanam day nang waaw manam ko xamantene nitu yalla yi seen wax wala seen maqama yi ñi ak seen lepp mam dañ koy nangu naturellement mais c'est parce que ci ñom la bok parce que su bokul won ci ñom yalla du ko may mu am affinité bobu par rapport ak ñom yenenbi sallalahu alayhi wasallam dal al arwahu junudu mujannada fa ma ta'afarat minha ittarafat wa ma tanakarat minha ikhtalafat ruh yeb ay contingent lañ contingent au armée ñu ñu jël ha tegg leen ay groupe la ñi nga xamantene ñom ñoo bok groupe fu ñu gisante dañuy lan dañuy am ben affinité bu am seen digënté ñi nga xamantene bokku ñu groupe fu ñu gisante fu ñu dajé da ngay gis wouté day nek seen biir duñu yek duñu nan ki sentirumo ki sentirumo han dudan parce que boko len groupe motax bo len bokkon gisenté rek wala xamanté wala dégg tour rek day tax ngeen bëggënde kessé hmm wa ha ak ni mako gisse ni man ak mom mënu ñoo ne wala man ak mom mënu ñoo def kon ka du deug yoy yu ay xéet la manam yu wané ni bokko leen wa bokko leen fiñu leen contingent yi leen boole so leen ko bokkon rek dañ nan le courant est passé très vite très rapidement très rapidement bo xolé tay bu guerre amé tay par exemple armée ki bi militaire américain bi bu tassé ak légui militaire irakien bi réñu gis né bokku ñu groupe hein ah alors que militaire américain bi bu tassé ak militaire anglais bi wala français bi lay gis né ki ñeu bokku groupe coalition bi la même bi la c'est la ni dal di commencer lekkolo di xol nu ñuy bokk ay stratégie pour mëna attaquer et cetera mais nitu yalla itam dañu am benen affaire bu ñu am ci ñom moy dañuy donu côté bobu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy wacc giñu wacc sen bop mais dañ koy donu ci benen côté aussi leg leg tek fof bobu nak mo gëna dangereux parce que bobu danger bi mi ngi nekk ci ki koy ki len di dégg wala ki ci len di gis moy parfois dañuy nekk ci xal bo xamantene dañuy extérioriser sen ay xal ak sen ay maqama ak sen ay may diko wax man par exemple borom bi kat defal nama li li li li han yoy yep dañ koy wax min babit tahadduth bin ni'ma ci buntu waxtani xewul borom bi waye nak waxtani xewul borom bi comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ndal waxtane ndal lepp li nga xamne xewul borom bi la manam xewul borom bi ci yow de ko waxtane waxtane ko parce que lolou dafa bok ci niñuy sante yalla han ndax borom subhanahu wa ta'ala da fay bëgg tamit jam bo xamantene bu ko xewale day gis jeexitalu xewal gi ci mom manam xam nga lolou même ci comédie mortel yi dañ koy wax manam awami dañ koy faral di wax mënu nek milliardaire par exemple di sol ay sagat xam nga lolou du ça ne colle pas comme le cœur ko raawul day gis ñom mais lool tamit day am ci nitu yalla yi tamit c'est-à-dire que buñu amé yeen manam xewul yi leen borom bi soona defal yi ci upp duñ koy neub wala bok ci ñu particulier ñen lañ koy wax waye leg leg ñu jekki am luñ ci feñal ndax lan ndax borom bi subhanahu wa ta'ala di jëfé waxam bobu xewul borom bi de ko waxtane ngir lan ngir sante ko borom bi ngir sante ko borom bi pa ngir reey reey lu ngi wala yëkëti ko leen leen tamit nit ki wax gëdd bi nga xamantene mom la amé pour nit ñi baño loro à travers mom parce que le comédien mortel souvent dañuy faral di am jikko yu ñuy amé ma dañuy fekk né ñoom ni ñu mel non la ñëpp mel manam ñom amuñu hiérarchie bobu di am ñom amul ci ñom lool liko waral moy da lay gis nit ñepp da no yam ci biti yaangi deg da na yam ci biti wa la tête le tronc et les quatre membres ñom buñu gisé lool nak dañuy fo né comme nit ñi ñepp ño yamé non ba fa dañu ndéki comme ñepp di andi rer et cetera di am ay ago di soxla comme nit ñi di dess ñi soxla comme ñepp ñoy am ci lool ñom dañuy fogg ne mënu ñu manam duñu gis ne ndega de mbiri upp na lool manam derrière apparence bi affaire bi upp na lool mo la sama borom subhanahu wa ta'ala bu bëgge nga jarignu ci kenn ci nitam yi da fay jël lool nonu moy apparence physique bobu ak le fait que mu nek nit bi am yu muy manam melo yu muy yor comme nit ñi ci dess mu teunkuko gennel la rek ay tiaklem manam jikko ju rafet bi mu amé xol bu sel bi mu amé may yi ko yalla defal et cetera ay jaglem rek ngay gis saka mu so koy gis yow doto gisati nit en tant que dem nit mais da ngay gis lan da ngay gis ay may borom bi borom ci tiakle ngay gis parce que sinon tay président de la république sou rombon fi mom kessé andul ak ben garde corps ah bu fekkante ne musoko discuter la bi doko xamé lan motax mom ñu ci dessé ak ban différence la ñom ñëm waye yam gogou ce n'est qu'en apparence parce que dans la réalité affaire bi dañu wut nonou moy yamo len mom boromi dogal la te yow do boromi dogal ah et cetera boromi privilège nga te yow melo non et cetera topol lol mom institution la mom cessé ap institution la te yow do institution donc lol yep yam gogou sene kan apparence. C'est parce que ce qu'on dit sans clair. La tête, le tronc et les quatre membres. C'est comme ce qu'il y a. Il est mort, il est libre comme ce qu'il y a. Et il est cher, cher, cher. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Voilà. Matériel, etc. C'est pour ça que les gens ont été en train de se sans voir ce qu'on a fait, ils ont fait dans leur bille, ils ont fait. Lolo tax nak ñu nakare xam parce que duñu feñ lolo tax Seydi Abul Hassan Al-Shadi da ñeneen sax dañ ko doon wax ci Soufiane Kay ñu na ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatil ali xamé wali mo gëna jafé xamé yalla xam wali mo gëna jafé xam yalla ndax lan ndax yalla ñepp dañ ko xam ci magayam ci kayawayam ci ne mom mo bindu lepp ne mom moy borom bi et cetera koku xam ko même bu jaxé c'est relativement simple par rapport à xamé wali parce que wali yu da fay yor mbolam caractéristique yu nit yor lepp lu nit di soxla da koy soxla lepp lu nit di def da koy def sauf que nak ah mais lool moy li nga xamantene nité moko waral ndax sino gisone nañ ko ci détail yo le wess que ni amna yo xamantene nak andak na ay mélonite la wala yu duñu mel non moy ay ñaan ay soxor ay gistal ay yim seen bop han ak han yor ci ko yu ñaaw yoy non même bu dé mélonite la ni souvent naturellement nit non lay mel sauf que ñom yalla da leena rang mbalan yo xamantene ci ay balanu leram la de telle sorte que ñom jikko yoy mom dafa xañu ci ñom jikko yoy dafa xañu ci ñom legui nak leg wali ñom kon ñuy sante yalla par rapport ak lolu sauf que mu am benen affaire bu am tamit à travers lolu moy ne sante yalla gogu nonu du ñepp ñoko man ndax amna ño xamantene sa yu ñu démé bay tuddu xéewal bu len yalla défal mu mujj wulbeutiku au lieu mu nek sante yalla mu wulbeutiku nek ak wanew lool moy le comédie mortel lool nak moma bu fekkene ne yow ci ñooñu nga bok nak bokal ci ñuy neubut wa so weso lool sa borom da lay tan lo leg leg nga bok ci ñimu wanene ñimu boole ci ñu wara fess parce que nit ñepp walu yepp amuñu de amna ño xamantene dinañ yegg ci maqam yi gëna kay way dañu bok ci ñu wara neubut kenn du leen xam luddul allah amna nak ño xamantene sa bon soore dal dafa bëgg nit ñi jarri ñu ci ñom mu leen di fessel malgré ñom sa di ko buñ bëggul neubut sax duñ ko man ndax li leen yalla rangal ci ay xéetu melo ak ay xéetu jaglé dafa fess ba nga xamantene kepp ku yalla bëgg nga jarignu ci biir nit ñi dana la ko wal am nak ño xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala du bopam mo leen di jox digël lan pour ñu wané ko loolu yëpp ay mbir la yu mata bayyi xal deng yeenante bi nak sallallahu alayhi wasallam malgré loolu bu doon ne dafa feñal deug deug mom moy kan bu doon ne dafa feñal deug deug mom moy kan man loolu feñul ko feñulul deug deug mom moy kan mais nak amna rek lu mu ci wax te moy liko borom subhanahu wa ta'ala wax lo non tamit nitu yalla amna ci ñoo xamne non lañ mel moy sa borom subhanahu wa ta'ala mo len di wax lo li nga xamantene mom moy seen ay jagle ku xamul nak te xamewul da fay fokk ne day tag bopam day wanewu han day ku xamul lool lay fokk fekk ñoom ñoy nit ñi gëna sori jikko joj munaw ma adhalika andak lol yeb fa inna wal yor bor mom la yazaru du feñ maqamahu ak maqamam al khas bi nga xamne mom moy bi jago manam deug deug bi particulier bi du feñ illa lul fil akhirati al akhirah amma ndal ma li nga xamne zara feñ fi dunya ci aduna fa yeer gis nga lolu yeralti bi sallam ñun liñ ko xamal ci aduna lolu qataratun ak lan la ak tok dong la tok ndox la ci bir geej manu guddo dans l'océan la min hadal maqam ci bobu le maqama zarat feñ na lil am lil khas ñeel ñi xamne dañu jago moy elite bi war am ak ñi xamne ñom ñoy ñu matal moy nit ñepp rek moy mass bi elite bi comme des morceaux yépp liñu xam ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu tok ndox la ci bir geejju ngeeneelum sallalahu alayhi wasallam ha qala sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena man kep ko xamne asda dafa jeme ilaykum jeem ci yeen manam dafa womat ilaykum jeem ci yeen marufan ak ngeen ak njek fa kafiuhu na ngeen ko nawlonté manam jëfëlenté leen ak mom jëfëlenté ko nawlonté ak li nga xamantene mom la def mom la lañ defal manam moy ñek ku la ko defal tamit yow tamit doxalal ak mom lu nawlonté ñek ko fa in lam tajidu so len dajul ma lo xamantene tu kafi bohu mom ngeen mëna nawlonté ak mom bi ci mom faqulu na nga ko wax ak jazakallah yalla fayna la allah bur yalla jazaka yalla fayna allah bur yalla khayran yu wax lan ko yalla la yalla fay mun a muno ko def muno def lan tek mom lol waxal yalla nako yalla fay te nga def li nga man rek defal li nga man te xamni li ci dess manoko nga ne ko yalla la yalla fay faqad deug deug bo boba ka fatumuhu manam nawlante ñun ak mom wa zalika bo gisee lolou am nak li ya takhallasa bu ko defé mu muccu al qalbu khol manam mu dadi sek rek khol min rekki ci manam gallu gi nga xamne mom la gallu bu njam manam mbum gogu nga xamne mom lañu gallu ci loxe ihsan manam ci rafetal bi nga ba mom moy rafetal al ak al khalq bu minde fi manam minde fi rafetal gi ñuy jëme ci yow manam buñ la ko defé rek da ngay gis dafa am ben day mel ben ben charge la buñ tek sa kaw kep kula defal ñek rek tek na la charge han wa charge bobu nak bu ko defé mu deñ parce que yow tamit fook nga dindi charge bi parce que sino day nek boom bu mu tak ci sa bat mu melni boomu jam la nga xamantene lu bari ci nit ñi loolu da leen di yobbe ci ñuy def lu jaadul a ki fi ma jaar ak mom nak manuma ko bañal nangam ak nangam ha legui lolou pour mu deñ demal li nga man après nga niko yalla la yalla fay lolou soko defé lolou deñ manam am nga reconnaissance bobu yaangi def mais nak sa xol ak ko ci yalla lolou lañ la waxone ci jotay bi wess soko fatlikoo ne dafa am ñaari melo ñaari carte ñaari affaire jikko yo xamantene mom nga wara am ci kanamu bepp xewal wala bepp mbir bu tukke ci jamm bu meuna don ci nit ku meuna don dila ko defal comportement bu jikko bi moy sa xol bi yep nga acc ko ci yalla sante yalla de telle sorte que da ngay gis ne ki de moyen la rek bu tax ma am li ma am moyen kessela bu ko jaaralu bu ko yalla jaaralu wul won ci mom da koy jaarale fenen waye jaarale gi mu ko jaarale ci mom lool moy li sopp borom bi subhanahu wa ta'ala te mom mudul won bagn loolu non kon yalla lay sante lool moy sa xol mais nak sharia daf lay imposer benen affaire moy nga am reconnaissance ci biti ci zahir ak doxalen bu rafet bu asko non te ak mom limu la defal lool sharia mo la koy imposer mais sa xol mom ci kagn nga ko rek yaa lool lay wax ni lool day tax lan day tax charge bi nga xamne mom nga doon yek sa digeunte mom deñ waya taallaq bu ko defé nak sa xol day daadi aju rek han xol bi day daadi aju bil malik ci bur al haqq bi deug li anna ndax lu wer wor ma al qulubu kholi majbulatun dagn leena tabaxe dagn leena moñe ala hubbi ci sop man ko xamantene ahsana day rafetal ilayha jëm ci mom du dog waay da dafa melni li jangumako won moy dina wa dhalika li yatakhallas alqalb min riqi ihsanil khalq wa yata'allaq bil malik alhaq li anna alqulub majbulatun ala hubbi man ahsana ilayha فالواجب على العبد ان يهرب من خير الناس اكثر من هربه من شرهم لان خيرهم يصيبه في قلبه اما شرهم فيصيبه في بدنه ولا عدو تصل به الى الله خير من حبيب يقطعك عن الله وسنة الله هي تسليط الخلق على اوليائه في مبدا طريقهم ثم يمكنهم بعد ذلك manam kon manam lolou borom soono da ko def pour sa xol aju ci mom kessa baña aju ci kenen ndax xol dañ ko bindé ci muy dañ ko moñalé dañ ko niñ ko bindé naturellement moy day sop kep kuy rafetal li jëm ci mom même nit lumu la bañ bu gisé ni da nga koy da ngay yow li ngay def da koy manam da bax ci mom da koy arranger dafa manam yow yang koy yaangi rafetal di jeme ci mom du la meuna bañet dot ko manati en fait xol sa xol fokh mu bëgg lolo tax nit ñi di sop ki nga xamantene dafa tabé doy bari lu muy doxé lolo nit ñi sop ko lolo tax hein lolo tax nit ñi sop masalan borom xam xam yi la bax na ki ci wone lolo tax tamit nit ñi sop borom xam xam yi ndax lepp lo xamantene ndariñ la guy tukke ci nit ñi ci ba buy ñew ci yow rek fa muy joge ñaara dang koy sop hmm waaw leug sa nit ñi dañ ci dem ba nga xamantene dañuy sop borom am borom alal même bu fekente na alalam du len jariñ dara hein même bu fekente na alalam du len jariñ dara dañ koy bëgg rek ngir ne borom alal la leen ngeen gis tamit nit ñi sop par exemple manam am ben mbagnel ak xébat ak manam ci ku ñak te defu len dara même bu fekkentene sax da len di kokku sax mo len di jariñ parfois parce que tout simplement dañu yaakar ak ñariñ gëna tukki feele ke fi lool rek la loolu tax day gis aji ñak ñi mom di dox ci kaw suuf gis ne ñepp dañ ko contre te xamul lutax gis ne dañ ko wacce diko doye dal te diful dara gis ne amul luñu amuñu ko amuñu ak ci mom ben respect te pourtant toñul kenn ki nga xamna nak mom yalla moko ñot yoy mom du bok ci ñu mel non par rapport ak ñak parce que kepp ko xamantene day yëgëti nit ñi ndax seenu am c'est parce que aussi day wacc nit ñi ndax seenu ñak en réalité du nit ñi la fonk waye am gi la fonku waye fonkul nit ni mom materialiste la mom materiel bi rek bu la jox doole mom rek mo ne mo fess ci xol ku mel nonu nak munul bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne seen xol yalla rek ci nek nit bu fonké nit da koy fonk parce que nit la jeex na mu am mu ñak ño ci am day bëgg nit rek parce que nit la dalen di fonk rek parce que nit la dalen di jox sen geud sen tiir parce que nit la te nit yalla ci bopam moko beug fonk ko teral ko comme nim ko waxe wala khat karamna bani adam do mo adamay borom dalen teral niki nonu motax tamit kep ko xamne day yekiti nit parce que pour des raisons yu matériel c'est parce que mom ci bopam dafa xép bopam manam nit la ko amul personnalité lolou nit la ko xamna mo ben personnalité amul ben valeur manam mom amul valeur parce que su amul valeur dinay di fonk nit ni ngir seeni valeur mais pas ngir seeni am am ak seeni ñak motax ngay gis subhan rabbi ñi nga xamne seen xol dafa sori dafa am lool daf ci de fess yalla da ci deñ de telle sorte que ñuy nango nek jaamu ay nit wala mindeef ya subhanallah leg leg nga gis ne ñu toroxlu ci kanamu nit xéetu toroxlu go xamantene wallahi seen borom sax duñ ko toroxlu non té lool yëpp liko liko waral moy seen xol yalla nekku ci ku xolam yalla ku xol ku mu nekk ci xolam mom rek ngay gis mom rek ngay magal koy fonku tamit ci balance bobu nga koy tek kessé té comme nit ku sel ku yalla nekk ci xolam day japp ne yeneen nit ñepp ay feñu waay borom bi nek ba paré am nañu lu leen borom bi defal kiko bëgg ak kiko bañ la ci yamale kiko yëkëti ak kiko wacc la ci yamale ndax lan ndax day gis ni ñoom ñëpp ay feñu waay lañ ci feñu waay kan borom sa borom xaraala daf ka bëgg wan bopam rek à travers ki ci teranga gi mu koy defal baax gi mu baax ci mom et cetera bëgg gi mu ko bëgg mu ne a sa borom de momay wan bopam à travers ki dudag su gisé koku soxor ci mom diko mettal di jëma xaj mu na sa borom momay won katanam ak dolem ak nimu mané ak nimu amé sañ sañ mom kessé à travers ki xexlu ke ni man jam la rek mom moy borom à travers ki lak lama koy walé bu gisé ku ko bëgg ba paré fonko ba paré fas ci xolam ni kat ki borom yi may yalla deug la doy japp ne koku mom tam mom moy sangam ndax borom yi may la parce que li tax mu gis ci mom ne mom boromi may la parce que mom setu la bo xamantene bu ko koko xole bopam la gis kon may yi mu gis ci mom en réalité ci mom la nek mu jaxé ko non waye bu ko gisé xol ko gis ne ki kat manam am ñaaw ndox ci mom japp ne ki du dara yegul fenn nangam nangam et cetera mom tam bu ko xole day japp rek ne ndeysan ki de boromi may la momit ndax jikko yi nga xamantene mom la ma la gis ci man ak manam xeyna ak doyedi ak wacce gi ma manam ñakkar solo gi ma ñakk solo man lool moy sama realite ndax man jam la jam da realite moy dafa ñakk solo mom dal boromi may la ndax mom daf may gis ni ma nekk da ma realite bu gisee nak ci man ay jikko yu ñaaw dañu ne ci man donte man gis na ni du deug han xam bima xam lolou dinañ ci ñew inshallah ci moy juste point bi ci tegg xam bima xam ci sama bop xam bima xam ci sama bop ne mir moma du deug te yalla xam na ni lolou du deug rek daf may dal di doy ci mu wagn ma naqara sino rek musiba bi nek ci ma diko considérer ak diko naqarlu mo upp doole manam mo geuna mo upp doole musibe mom consideration ñu am ci man parce que buma doy lowe yalla xam bi mu ma xam rek daf ma wara doy amma leg leg muy wax ci man lu ñaaw fekk na sa borom subhanahu wa ta'ala moma bëgg xamal sama bop ni ma nekk dans la réalité ay jikko yu ñaaw yu laqatu ci sama biir donte man yeguma ko ay jikko yu ñaaw la yu laqatu sama biir yalla dima ko xamal a travers koku nga xamantene mom daf may doyalal daf may souffrir daf may wax lu ñaaw daf may xass yalla dima ko xamal donc man tamit ma jappé ko comme étant boromi may parce que bu démé ba yalla def ci mom lolu moy vraiment boromi may la mom tamit jeexna ah jeexna ma ak sama xol nak ci yalla kessa yalla daf ma bidd pour mom pas pour man ma feñal sama bof dedet way pour mom la yalla daf ma bind pour mom kessa ma jël sama xol ak ko ci mom pa ma ak ko ci mindif ak ku mana don ak lumu mana don mudaf banu kon fal wajibu li war ala al abdi ci jambi an yahruba moy muy daw min khayrin nas ci yi manam ci yi wu nit ñi mbaxam seen mbax ak sara ci lu upp min arabiy ci ni mi dawe ci dawam min sharrihim ci seen mbon mbon seen lor nit ñi lu rafet liñ lay defal nga daw ko diko moytandiku mo gën ngay moytandiku lu bon liñ lay def lutax li an ndax kat khayrawum seenu giiw ñom nit ñi yusibuhu daf koy laal fi qalbihi ci xolam sa xol dang ko wara préserver ba yalla rek ci wara nek bu fekke de na amna luy tax sa xol lola di ci hein hein lola di atteindre sa xol lol nga wara gëna raw amma sharrum dal nak seenu mbot manam loru nit ñi fa yusibuhu daf koy laal rek fi badanihi ci yaramam def na ci yaramam rek la koy laal du yegg ci xol bi motax musibe bepp musibe moy bo deme ba loru nit ñi dila laal ci saxol waa bo mom musibe la wala adun ginnane non tazilu bo xamne da nga jokk bi ci atraf manam ci mom manam atraf mom ila allah jëm ci yalla khairul mo gën min habibin ci soppe bo xamne yaqtaw ko daf lay dok anallahu wal jall non bo xamantene mom nimuy comporter ak yow moy tax sa xol di aju rek ci yalla nga jokk ci yalla am lien direct connexion ak yalla mo gën la soppe bo xamantene nimuy doxal ak yow moy tax sa xol dootul aju ci yalla day aju ci mom tam da lay dok ci yalla wa sunnatullah motax sunnat ci yalla manam moy mbaxam nimuy faral di doxale hiya moy lan taslit moy xirtal al khalq minde fi ala awliyaahi ci walu yomi fi mabda'i ci njalbeen ci tambal ak tariqum senu yoon lolo tax au début nit ñi yalla lolo lay def day fexé ba nit ñi malgré and ak secture yi ñi am ci yalla nit ñi duñ ko gis duñ la magal duñ la fonk duñ la wek duñ la def dara dañ lay jappé comme sen bop ko bor del pire de ni souffel dina doyo dal dila khas dila critiquer fuñ tol ak dila tek sen buñu amé lu ñaw rek tek la xirtal lu pour lan sa xol aju ci yalla kessa bu démé ba lolu nak sax ci yow summa ginnaw ga nak yu makkinu mu jappandal len baana dal ko ginnaw lolu yep manam ginnaw lolu yep nak mu doga nak dal len nak ki wala yi nga xamne yoyu nak dootu ñu lorati nit ki parce que xolam aj na ko ci yalla ba pare nit ñi ñi ngi koy tag ak ñi ngi koy ki mom lolu xamu ci dara mom lolu faale ko sax yalla rek la gis ah kon xamna inshallah tay dafa melni bobu ki rek la gis ne xejma waaw waay ñu yom fofu inshallah ben yone ñu gis lenen wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.